พากันตั้งใจฟังสักหน่อยให้พากันใช้ดุลยพินิจพิจารณาด้วยปัญญาให้เหตุผลของการบวชนี่มันมีคุณประโยชน์มากน้อยเพียงใดเนี่ยพิจารณาให้มันเห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองมันถึงเกิดปีติมันจึงมั่นคงการบวชให้นึกดูว่าการบวชนี่มันยากขนาดไหนมันต้องอาศัยบุญวาสนาบารมีอย่างคนในประเทศไทยเราน่ะมีอยู่50กว่าล้านแต่ผู้ที่เป็นนักบวชมีเพียงแค่แสนกว่ารูปเท่านั้นเองการสำรวจในประเทศไทย 1% 1% ก็แทบจะไม่ได้ซ้ำเลยไอ้ผู้เป็นนักบวชนี่นะนั่นแหละเพราะฉะนั้นใครที่ว่าการบวชมันก็สบายดีเพราะฉะนั้นคนถึงอยากบวชบวชมาแล้วมันสบายดีไม่ต้องทำงานอะไรไม่ต้องทำการค้าการขายทำนาทำสวนอะไรก็อยู่สบายได้ทีนี้ลองอยากให้ผู้ที่พูดเช่นนั้นมาบวชลองดูบ้างว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะนั่นเนี่ยแบบพูดเดาเอาโดยที่ไม่รู้เหตุผลโดยที่ไม่รู้เหตุผลของการบวชท่องแท้จึงพูดไปผิดๆถูกไปความจริงงานอันใดในโลกอันนี้มันจะยุ่งยากไปยิ่งกว่างานบวชที่ไม่มีเพราะอะไรล่ะก็เพราะงานบวชมันเป็นงานจำกัดความประพฤติให้อยู่ในขอบเขตการจำกัดความประพฤติเกี่ยวกับเรื่องกามคุณนี่สิมันสำคัญนะผู้ที่เป็นนักบวชหากว่าห่วงกามคุณอยู่เนี่ยมันจะบวชไม่ได้เลยส่วนการงานของคนทั่วไปซึ่งไม่ใช่นักบวชนั่นถึงแม้จะเคร่งคัดอย่างไรมันก็ไม่ได้เคร่งคัดเกี่ยวกับห้ามเพลิดเพลินในกามคุณเพราะฉะนั้นจนเป็นเหตุให้มีกรรมมีเวรกันเพราะเกี่ยวกับกามคุณพระพุทธเจ้านำอดีตเรื่องของพระองค์กับพระศรีอริยเมตไตรมาแสดงให้คนฟังว่าตั้งแต่ชาติก่อนหนหลังนู้นพระพุทธเจ้าของเรานี่เป็นพระราชาปกครองอยู่เมืองพาราณสีวันนี้ก็มีช้างประจำพระองค์อยู่เชือกหนึ่งแล้วก็มีควานช้างช้างนั้นกับชาติมาสุดท้ายเป็นพระมหากัสสปะควรช้างนั้นเป็นพระศรีอริยเมตไตรวันหนึ่งพระราชาเสด็จเรียกพระนครก็จึงเรียกควรช้างมาถามว่าช้างนั้นท่านได้ฝึกดีแล้วหรือ พรานช้างก็บอกว่าข้าพระองค์ฝึกดีแล้วไม่เป็นไรนี่พระราชาก็เสด็จขึ้นนั่งบนคอช้างเสด็จเรียบพระนครไปพอดีไปแล้วไปเห็นช้างตัวเมียเข้าช้างพระที่นั่งลืมตัวร้องแป๊แป๋นวิ่งไปหาช้างตัวเมียอันเป็นเหตุให้พระราชาตกลงจากหลังช้างเมื่อกลับถึงพระนครแล้วพระราชาจึงได้ถามควรช้างว่าไหนที่ท่านว่าช้างนี้ฝึกดีแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ควรช้างก็กราบทูลว่าอันอย่างอื่นนั้นข้าพระองค์ฝึกดีหมดไม่มีความบกพร่องเลยแต่เรื่องไอ้กามคุณนี่ข้าพระองค์ฝึกไม่ได้ถ้าพระองค์ไม่เชื่อข้าพระองค์จะทำให้ดูก็เอาเหล็กแดงท่อนใหญ่ๆนี้มาเผาไฟจนแดงโล่แล้ววันนี้ก็บังคับให้ช้างนั้นจับท่อนเหล็กแดงนั้นช้างก็จับท่อนเหล็กแดงนั้นเรียกว่าเอางวงจับท่อนเหล็กแดงแล้วยกขึ้นไฟมันก็ไหม้เอางวงช้างพระที่นั่งนั้นช้างพระที่นั่งก็ทนพิษบาดเจ็บไม่ได้ก็เลยตายกรรมเวรนั้นจึงตามสนองมาพระพุทธเจ้าของเราทรงพยากรณ์ว่าพระมหากัสสปะนั้นได้แก่ช้างอย่างที่ว่ามานั่นเนี่ยเมื่อกรรมสุดท้ายท่านก็ได้มาเป็นพระมหากัสสปะสำเร็จอรหันต์เมื่อท่านนิพพานท่านก็เข้าไปนิพพานอยู่ที่ภูเขาสามรูปในประเทศอินเดียเทวดาก็มีเทวดาเป็นผู้จัดการเรื่องศพของท่านเทวดานี้ก็มีหุ่นยนต์เทวดานิมิตหุ่นยนต์หมุนรอบศพอยู่นั้นป้องกันอันตรายป้องกันไม่ให้มีใครมาเอาหีบศพนั้นไปส่วนควานช้างเมื่อท่องเที่ยวมาในสงสารในอนาคตต่อไปนี้ก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกทรงพระนามว่าพระศรีอริยเมตไตรบรมครูเมื่อพระองค์จะเสด็จเมื่อต่อไปพระองค์จะได้เอาศพของพระมหากัสสปะนี่ไปเผาบนฝ่าพระหัตถ์ของพระศรีอริยเมตไตรเป็นการตอบแทนกันเรียกว่ากรรมสนองกรรมนั่นแหละแต่ครั้งนั้นพระศรีอริยเมตไตรเนี่ยบังคับให้ช้างจับเหล็กแดงคราวนี้กรรมนั้นตามสนองเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้ดีกรรมเวรพระองค์มีจำเป็นต้องได้เอาศพพระมหากัสสปะมาเผาใส่ฝ่าพระหัตถ์นี้แต่ด้วยพุทธานุภาพไฟคงไม่ไหม้หรอกเผาแสดงถึงกรรมเวรเฉยๆนี่แหละอันนี้แสดงให้เห็นว่ากามคุณนี่นะมันเป็นสิ่งที่บุคคลละได้ยากจริงๆเทียบได้กับช้างพระที่นั่งของพระราชาอย่างว่านั่นแหละ การฝึกช้างพระที่นั่งนั้นฝึกได้ทุกอย่างเลยฝึกไม่ให้มันลู่ไปตามกามคุณนี่ฝึกไม่ได้เลยอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นนักบวชเราบวชเข้ามาแล้วฝึกตนไม่ดีฝึกตนไม่เข้มแข็งก็เอาชนะกามมกิเลสตัณหาไม่ได้ก็มักจะสึกหาลาเพศออกไปนี่แหละเพราะฉะนั้นผู้ที่บวชเข้ามาจึงชื่อว่าไม่ใช่การบวชไม่ใช่ว่าจะมีความสุขอย่างที่คนบางพวกวิจารณ์กันผู้ที่บวชเข้ามาแล้วไม่ทำความเพียรละกิเลสให้เบาบางไปยิ่งเป็นทุกข์หลายยิ่งเดือดร้อนมากอย่างนี้แหละก็จนอยู่ไม่ได้เอาผู้บวชเข้ามาแล้วมีศรัทธาแรงกล้ามั่นคงเลื่อมใสมั่นในพุทธศาสนาในการประพฤติพรหมจรรย์ก็ต้องทำความเพียรเด็ดเดียวไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่เห็นแก่หลับแก่นอนไม่เห็นแก่อยู่แก่กินต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันสู้กับกามกิเลสตัณหาอดนอนผ่อนอาหารสำรวมอินทรีย์หกตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้หลงยินดียินร้ายไปตามอารมณ์ต่างๆมีรูปเป็นต้นอย่างนี้มันจึงประพฤติพรหมจรรย์อยู่ไปได้จึงเป็นสมควรที่จะเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกได้ชาวโลกพูดแสวงหาบุญผู้ต้องการบุญก็นึกถึงแต่พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีภาคเจ้าเพราะถือว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ผูกพันอยู่ในกามคุณไม่มัวหมองอยู่ในกามคุณไอ้คนหมู่อื่นนั้นล้วนแต่ผูกพันอยู่ในกามคุณทั้งนั้นไม่ผ่องใสเขาถือกันว่าผู้มีจิตใจผูกพันอยู่ในกามคุณนั้นเป็นคนมัวหมองไม่เป็นคนสะอาดถือกันว่าท่านผู้ใดภาคกายภาคใจห่างออกจากกามคุณได้ท่านผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้สะอาดเป็นผู้สะอาดหมดจดด้วยดีแต่ถ้าระยังไม่ขาดก็เวลาเผลอสติมาจิตใจก็วิตกกังวลไปในเรื่องกามคุณก็ทำจิตให้เศร้าหมองท่านผู้ละกามกิเลสตัณหาได้โดยเด็ดขาดท่านผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้สะอาดหมดจดด้วยดีสมควรจะเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกผู้มีศรัทธาผู้ต้องการบุญกุศลได้อย่างนี้แหละในการที่ชาวพุทธเราทำบุญกุศลจึงแสวงหาตั้งแต่พระสงฆ์ไม่แสวงหาผู้อื่นแสวงหาพระสงฆ์ก็แสวงหาพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยตั้งอยู่ในธรรมวินัยด้วยดีผู้มีปัญญาก็รู้จักเลือกพระสงฆ์ที่ปฏิบัติไม่ตรงต่อธรรมต่อวินัย ก็ไม่ศรัทธาเลื่อมใสแต่บางคนก็ไม่เลือกว่าแต่เป็นพระโกนผมโกนคิ้วนุ่งเหลืองห่มเหลืองแล้วอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพระถือว่าทำบุญก็ได้บุญทั้งนั้นแหละบางคนบางพวกก็ไม่เลือกทำไปเรื่อยอันนี้มันเป็นสิทธิของแต่ละบุคคลก็แล้วแต่เราก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าโดยเหตุผลแล้วมันก็ต้องเลือกเหมือนอย่างบุคคลทำนาทำสวนอย่างนี้มันก็ต้องเลือกที่ดินถ้าที่ดินไม่ดีไปทำลงไปมันก็ไม่ได้ผลคุ้มค่าลงทุนไปก็ขาดทุนนี่อย่างนี้ถ้าดินดีเหมาะสมกับพืชพันธุ์นั้นปลูกลงนี่มันก็งอกงามเจริญสีดอกออกผลได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีภาคเจ้าพระองค์จึงได้ทรงสรรเสริญว่าท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเปรียบอุปมาเหมือนอย่างเนื้อนาที่ชาวบ้านชาวเมืองทำกันแต่อันนั้นเรียกว่าเอาข้าวไปปลูกลงในดินแต่อันนี้เอาข้าวเอาอาหารปัจจัยสี่ไปถวายทานแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีถือว่าเป็นเนื้อนาบุญของชาวโลกผู้ต้องการบุญผู้มีศรัทธาเชื่อมั่นในบุญกุศลว่าจักอำนวยผลให้เป็นสุขแก่ผู้กระทำบำเพ็ญก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นพระสงฆ์ท่านผู้ใดเป็นผู้มีเหตุผลอยู่ในตนว่าเรานี่คงเป็นคนมีบุญผู้หนึ่งได้ทำมาแต่ชาติก่อนมากพอสมควรเรียกว่าพิจารณาเห็นโทษแทงกรรมคุณมาบ้างแต่ชาติก่อนหนหลังเมื่อเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเข้าในชาตินี้เมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปแล้วก็เกิดศรัทธาต่อการบวชต่อการประพฤติพรหมจรรย์ในพุทธศาสนานี่อย่างแรงกล้าถึงกับได้สละบ้านเรือนพ่อแม่ลุงป้าน้าอาเข้ามาขอบรรพชาอุปสมบทในวัดวาศาสนานี้เมื่อนึกได้ว่าตนเป็นผู้มีบุญกุศลได้ทำมาอย่างนี้แล้วบุญกุศลส่งให้เรามีชีวิตสูงขึ้นกว่าเดิมตั้งแต่ก่อนจะท่องเที่ยวมาในสงสารเข้าใจว่าคงผูกพันอยู่ในกามคุณทั้งทางกายและทางจิตใจมาวันนี้มาเมื่อมาบางชาติได้ฟังธรรมได้รักษาศีลอุโบสถเข้าไปก็ไม่เห็นโทษแห่งกามคุณพิจารณาเห็นโทษแห่งกามคุณอยู่บ่อยๆนั่นแหละเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาเมื่อเกิดมาในชาตินี้บุญกุศลหรือความรู้ความเห็นโทษแห่งกามคุณนั้นจึงมาปรากฏในจิตใจจึงมาดลใจให้อยากบวชในพุทธศาสนาบวชก็ต้องการฝึกตนจริงเพราะฉะนั้นจึงแสวงหาพระที่ประพฤติตนฝึกตนจริงมาเป็นอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีอินทรีย์แก่กล้ายอมเป็นเช่นนั้นไม่ใช่ว่าพอมีศรัทธาแล้วก็อยากกระบวชไปเลย โดยไม่เลือกไม่เฟ้นอะไรอย่างนี้ไอ้คนมีบุญมากนั่นเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีปัญญารู้จักว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอย่างนี้คนมีบุญน้อยเลือกไม่เป็นเพราะปัญญาไม่มีเพียงแต่เชื่อตามกันไปอย่างนี้แหละดังนั้นเมื่อผู้ใดรู้ตัวว่าตนได้มาบวชในสถานที่เป็นสถานที่ฝึกฝนตนเป็นสถานที่ทำกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางไปได้จริงๆอย่างนี้แล้วก็ตั้งใจทำความเพียรลงไป อย่าประมาทถ้าประมาทถอยหลังเข้าครองมันก็น่าเสียดายบุญบารมีที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาติแล้วก็จะมามัวเมาประมาทตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาทิ้งบุญเก่าบารมีเก่าที่ตนสะสมมามากนั่นไปเสียถอนตนให้ตกต่ำลงไปตกไปเป็นทาสของกิเลสตัณหาอีกต่อไปอย่างนี้นะไม่สมควรเลยสมควรที่เราจะต้องทำความภาคเพียรพยายามทำใจให้สงบระงับเพราะการทำใจพุ่งซ่านเลื่อนลอยเนี่ยมันทำกันมามากคันนานับชาติไม่ถ้วนแล้วบุคคลมาตกเป็นทาสแห่งความคิดความอยากความปรารถนาอันนี้นะมันนับชาติไม่ถ้วนแล้วคิดทบทวนดูให้ดีทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าไม่ได้ฝึกใจให้สงบนั่นเองจึงต้องเป็นทาสแห่งตัณหาอย่างว่านั่นแหละตัณหานี่มันให้วิตกวิจารให้เกิดความอยากได้ในสิ่งที่มันชอบใจอยากได้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่สวยไม่งามแต่สำคัญผิดคิดว่าเที่ยงยั่งยืนคิดว่าสวยว่างามมันมีอวิชชาเป็นคู่ไปด้วยไม่ใช่จะมีแต่ตัณหาอย่างเดียวดังนั้นน่ะใครพากันทบทวนดูให้ดีเราตกเป็นทาสแห่งความคิดความนึกความอยากความปรารถนานี่มานับชาติไม่ถ้วนแล้วไปตกนรกหมกไหม้ก็เพราะถือมั่นในความคิดทางที่ผิดนั่นเองถ้าหากว่าผู้ใดไม่ตื่นตัวยอมตนเป็นทาสแห่งความคิดในทางที่ผิดอย่างว่านั้นก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้สักทีเกิดชาติใดพบใจก็จะไปผูกพันอยู่แต่ในกามคุณเมถุนสังโยชน์นั่นแหละแล้วก็ไปทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างคนผู้หลงผู้เมาไปในกามคุณมากเกินประมาณนี่มักจะทำชั่วนั่นแหละมากกว่าทำดีเพราะกิเลสตัณหาทั้งหลายมันปัดต้องการแต่ให้คนทำกรรมชั่วมากกว่าทำกรรมดีขอให้เข้าใจอย่างนี้บุญกุศลบะนี่ความดีต่างๆนั้นมีแต่สนับสนุนให้เห็นโทษแห่งกามคุณให้ยินดีในความสงบสงบกายสงบวาจาสงบใจบุญกุศลมีแต่สนับสนุนให้สงบทางกายไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่ดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนทำให้สงบจากบาปทางกายอย่างนี้ชอบสงบทางวาจาอันวาจาก็ชอบแต่พูดคำจริงคำเท็จไม่พูด พูดคำจริงก็ต้องเลือกบุคคลเลือกการเลือกเวลาที่ควรพูดก็จริงค่อยพูดเพราะคำจริงบางอย่างถ้าพูดไปมันไปกระทบกระทั่งกับกระทบกระทั่งกับผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนก็มีอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เลือกพูดกับบุคคลที่ควรพูดเมื่อเราพูดความจริงอย่างนี้ออกไปผู้ฟังนี่จะได้ความรู้ความฉลาดจะชื่นชมยินดีในเรื่องที่จริงเรื่องที่ดีนั้นพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วคือจึงค่อยพูดออกไปพูดให้ถูกกับกาลเทศะเช่นการนี้เวลานี้นะถ้าพูดเรื่องอย่างนี้ออกไปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมีแต่โทษอย่างนี้ก็งดไม่พูดถึงจะเป็นความจริงก็ตามหมายความว่าเมื่อพูดออกไปแล้วไม่มีคนยินดีฟังไม่มีคนยินดีปฏิบัติตามเช่นอย่างไปพูดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าให้พวกมิจฉาทิฏฐิฟังอย่างนี้นะโดยที่เขาไม่ได้นิมนต์เชื้อเชิญอะไรเลยจู่ๆแล้วก็สงสารเขาอยากจะให้เขาละความเห็นผิดมาทำความเห็นถูกให้เกิดขึ้นในตนอย่างนี้แล้วก็ไปพูดโน้มน้าวจิตใจเขาในเมื่อเขาไม่พอใจเขาไม่เชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าจะนำเขาให้พ้นทุกข์ได้พูดยังไงเขาก็ไม่ยินดีตามมีแต่เขาเกลียดชังอย่างนี้เราจึงเรียกว่าการพูดนะต้องเลือกบุคคลที่ควรพูดยกตัวอย่างให้ฟังแม้คนอื่นๆก็ตามแหละทุกคนย่อมสันนิษฐานได้ว่าคนพวกนี้เป็นคนมีความคิดเห็นอย่างไรมีนิสัยอย่างไรเราควรพูดหรือเรื่องนี้ถ้าพูดออกไปแล้วเขาจะดีใจไหมหรือเสียใจนี่เป็นหน้าที่ของผู้ที่จะพูดจะพ้องพิจารณาอย่างนี้เมื่อพิจารณาเห็นว่าควรพูดไปแล้วเขาจะดีใจคงจะไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเขาก็มีศรัทธาอย่างพูดธรรมะธรรมโมงนี้นะก็จึงค่อยพูดออกไปเมื่อพูดไปก็มีประโยชน์อย่างนั้นนะโดยที่ไม่ได้พิจารณาเลยอย่างนี้พอเห็นว่าตนมีความรู้ดีในทางธรรมอย่างนี้ก็อยากให้เขาดีรีบไปพูดอะไรต่ออะไรออกไปเขาไม่ยินดีฟังดีไม่ดีเขาตอบโต้มาตนก็เสียใจอย่างนี้นะเรียกว่าการพูดนี่นะถ้าพูดให้ถูกกาลเทศะพูดให้เหมาะสมกับบุคคลก่อนพูดก็พิจารณาก่อนเรื่องที่พูดนี่มันมีประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นจริงอย่างนี้ก็จึงค่อยพูดออกไปถ้าเห็นว่าไม่มีประโยชน์แล้วก็งดไม่พูดนี่ท่านจึงเรียกว่าสัมมาวาจาแปลว่าเจรจาชอบก็จัดเข้าในองค์มรรค8ประการนั้นข้อหนึ่งเรียกว่าเป็นทางพ้นทุกข์อีกเส้นหนึ่งเป็นอย่างนี้สัมมากัมมันโตทำการงานชอบเว้นจากกายทุจริต3หรือ4ก็ได้ต้องเอาการดื่มเหล้ามาบวกเข้าใส่อีกถ้าไม่งั้นมันขาดไปเมื่อผู้ใดมาเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเว้นจากการดื่มสุราเมลัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดให้โทษต่างๆเหล่านี้ได้แล้วทำการงานอะไรมันก็เป็นการงานที่สุจริตไปหมดเลยเป็นอย่างนั้นการฆ่าสัตว์มันมีหลายแบบบางคนก็ไปซื้อเอา สัตว์เป็นมรรคาปรุงเป็นอาหารบางคนก็ไปแสวงหาสัตว์อยู่ตามน้ำบ้างบนบกบ้างอะไรพวกนี้แล้วมาฆ่าทำอาหารกินบ้างขายให้คนอื่นเขาไปฆ่าทำอาหารกินบ้างบางคนก็ไปลักเอาสัตว์เลี้ยงของคนอื่นเขามาฆ่าแล้วสำแหละเนื้อขายเลี้ยงครอบครัวนี่การฆ่าสัตว์นี่มันมีหลายประเภทเมื่อเราเว้นเพียงว่าตั้งเจตนาวิรัติเราเว้นจากการฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตอยู่เท่านี้ก็ครอบหมดเลยบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตในโลกนี่จะนับแต่ตัวเล็กๆที่มองเห็นด้วยตาขึ้นไปจนถึงใหญ่ที่สุดก็ให้พึ่งพากันพิจารณาเหตุผลพุทธบัญญัติต่างๆหมู่เนี่ยแม้ผู้ที่เป็นนักบวชก็ยังไม่ชำนิชำนาญในการพูดการจาแล้วก็ยังไม่เห็นโทษแห่งความประพฤติทางกายวาจาดังกล่าวมานี้ว่ามันเป็นกรรมเป็นเวรตามสนองให้เป็นทุกข์อย่างไรยังไม่เห็นแจ้งด้วยปัญญาของตนถ้าศึกออกไปแล้วมันก็ไปทำของเก่านั่นแหละเคยทำผิดมาอย่างไรก็ทำอยู่อย่างนั้นมีอยู่เยอะแยะผู้บวชเข้ามาแล้วศึกไปไม่สามารถจะรักษาความบริสุทธิ์ของตนไว้ได้แม้ที่ยังบวชอยู่นี่จิตใจก็ยังหนาแน่นไปด้วยความโลภโกรธหลงความอิจฉาพยาบาทก็มีเมื่อใครทำอะไรไม่ถูกใจตัวเองก็นึกโกรธฉุนเฉียวหาทางกระทบกระทั่งกับคนนั้นหาทางกำจัดให้พ้นจากสายตาไปอะไรอย่างนี้นะนี่ให้ทบทวนดูจิตใจของนักบวชผู้เราเป็นนักบวชว่ามันมีไหมกิเลสอย่างนี้มีอยู่ในใจไหมทบทวนดูให้ดีเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะไปสอนตั้งแต่ชาวบ้านให้เขาสำรวมกายวาจาเราผู้เป็นนักบวชนี่ก็ต้องสำรวมกายวาจาของตนให้ดีดียิ่งไปกว่าชาวบ้านแล้วปรับปรุงความคิดความเห็นภายในจิตใจให้มันตรงตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่พระองค์เจ้าตรัสว่าอะหิงสาปรมาธรรมาความไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมอย่างยิ่งหมายความว่าผู้มีจิตใจห่างจากโทสะพยาบาทหมายความว่ากิเลสเหล่านี้ไม่มีอยู่ในใจนะผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งธรรมอย่างสูงพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญอย่างนี้นะดังนั้นแหละให้พากันเพ่งดูจิตใจของตนว่าตนนั้นจะมีคุณธรรมมันสูงเป็นเครื่องอยู่หรือไม่เป็นหน้าที่ของแต่ละคนจะต้องพิจารณาตัวเองคนอื่นนั้นจะไปพิจารณาให้คนอื่นไม่ได้ตนเองเนี่ยทุกอย่างนะจะต้องพิจารณาเห็นด้วยตนเองแม้ความดีก็เหมือนกันนะตนมีคุณความดีอยู่ในกายในใจนี่อย่างไรบ้างก็เป็นหน้าที่ของแต่ละคนจะต้องรู้พิจารณารู้เรื่องของตัวเองไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชเมื่อรู้ว่าตนยังมีกิเลสอันชั่วร้ายอยู่ในใจอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้ก็เพียรละมันออกไปไม่ใช่ว่าดูเฉยๆต้องเพียรละมันเมื่อรู้ว่าตนมี คุณทำความดีอยู่ในใจอย่างนี้อย่างนี้ก็เพียรพยายามรักษาความดีอันนั้นไว้อย่าให้เสื่อมอันนี้แหละข้อวัดปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเราลงมือทำด้วยตนเองไม่ได้ทรงสอนให้อ้อนวอนขอร้องต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยตนให้มีความสุขความเจริญไม่มีพระองค์ไม่ได้ทรงสอนอย่างนั้นใครๆก็ช่วยใครไม่ได้เพราะกิเลสมันเป็นนามธรรมไม่มีรูปร่างเหมือนอย่างรูปร่างกายถ้ากิเลสมีตัวเหมือนอย่างตัวสัตว์สาวาสิ่งต่างๆพวกนี้มันก็หยิบออกไปได้เลยอย่างนั้นมันก็คงมียาระงับทำลายสัตว์กิเลสเหล่านั้นให้ย่อยยับไปก็ไม่ลำบากอะไรล่ะแต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่ความโลภโกรธหลงมันเป็นนามธรรมจิตเป็นผู้คิดผู้ปรุงแต่งขึ้นมาอย่างนี้ก็ความคิดมันจะมีรูปร่างมาจากไหนล่ะความรู้สึกก็เหมือนกันจะมีรูปร่างมาจากไหนอ่ะอย่างนี้แหละเราต้องเพ่งพิจารณาทำใจสงบลงไปแล้วเพ่งพิจารณามันถึงเห็นได้รู้ได้ว่านี่คือความโลภนี่คือความโกรธนี่คือความหลงนี่คือมานะทิฏฐิอิจฉาพยาบาทอะไรถ้าทำใจสงบลงไปแล้วมันสามารถมองเห็นลักษณะอาการของกิเลสเหล่านี้ด้วยปัญญาได้จริงๆถ้าไม่เห็นลักษณะอาการของกิเลสเสียก่อนมันก็ละกิเลสไม่ได้เป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างหมอรักษาโรคภัยในกายของคนเนี่ยถ้าหมอตรวจไม่พบโรคภัยในกายของผู้นั้นแล้วหมอก็ไม่สามารถจะวางยาได้วางไปกลัวมันจะผิดทีนี้การที่หมอวางยาได้นั่นเพราะว่าหมอตรวจดูแล้วรู้ได้ว่าคนพวกนี้เป็นโรคชนิดนี้จะต้องให้ยาอย่างนั้นมันถึงจะระงับได้อย่างนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่อันนี้ตัวเองเป็นหมอรักษาตัวเองเอาเองไม่เหมือนอย่างหมอรักษาโรคทางกายผู้อื่นนั้นเป็นแต่เพียงผู้แนะอุบายให้เท่านั้นเองเมื่อผู้ฟังจำอุบายนั้นได้แล้วก็เอาไปสอนจิตของตนให้ละกิเลสนั้นเมื่อกิเลสอย่างนี้เกิดขึ้นเราจะต้องน้อมเอาธรรมะอันนั้นเข้าไปในจิตใจของตนเมื่อธรรมะเหล่านั้นซึมซาบเข้าสู่จิตใจแล้วมันก็กำจัดกิเลสอย่างนั้นออกไปอย่างนี้นะเช่นอย่างเมื่อโทสะพยาบาทมีอยู่ในใจน้อมเอาเมตตาเข้าไปเจริญเมตตาให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับอย่างนี้มันก็ทำให้โทสะพยาบาทนั้นเบาบางออกไปจากจิตใจยกตัวอย่างให้ฟังเรื่องมานะทิฏฐิเช่นนี้ตนเนี่ยเป็นผู้มีมานะจัดสักจะไม่ยอมให้ใครว่ากล่าวตักเตือนได้เลยนอกจากครูบาอาจารย์อย่างนี้มักจะโต้เถียงเลยถ้าใครมาแนะนำตักเตือนเข้าไปนั่นแหละลักษณะของมานะทิฏฐิถ้าผู้ที่ไม่สั่งสมมานะทิฏฐิไว้ในใจแม้ใครจะสอนก็ให้สอนได้เลยใครจะตักเตือนก็ให้ตักเตือนได้ถ้าตนผิดตนก็จะสังวรระวังต่อไปถ้าตนไม่ผิดมันก็ไม่เสียหายอะไร ขาอาจจะเข้าใจผิดในเราก็ได้ก็อโหสิกรรมให้กันไปนี่แหละอุบายที่จะลดละทิฏฐิมานะออกจากจิตใจนะเราต้องยอมลงทุกอย่างหมายความว่าเมื่อมองเห็นธาตุสี่ขันธ์ห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาแล้วไม่ทราบจะถือไว้ทำไมวะนี่ถือสำคัญว่าตัวดีตัววิเศษอะไรอย่างนี้มันไม่ถูกซะแล้วชื่อว่ายังไม่เห็นไตรลักษณ์แล้วถ้าไปถือมั่นอยู่นั้นนะผู้เห็นไตรลักษณ์ด้วยปัญญาจริงๆจะไม่สำคัญตนเลยว่าตนดีวิเศษหรือตนเลวทรามอะไรไม่สำคัญไม่มั่นหมายเลยอย่างนี้เอาสำคัญยังไงถึงไม่สำคัญอะไรไม่หลงไหลไปตามสัญญากำหนดรู้เอากำหนดรู้ด้วยความรู้รู้สรรพสิ่งทั้งปวงที่บังเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเนี่ยมันขึ้นชื่อว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นที่จะไม่แปรปรวนแตกดับไปไม่มีในโลกมีเมื่อสิ่งใดมันเกิดขึ้นแล้วถึงการเวลามันแล้วก็แปรผันไปในที่สุดก็แตกดับลงทั้งที่มีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีหมู่เนี้ยมันเพ่งพิจารณาเห็นแจ่มแจ้งด้วยปัญญาอยู่เนี่ยอันทิฏฐิมานะที่มันเคยกระด้างกระเดื่องมาแต่ก่อนมันก็อ่อนลงไปมันก็น้อยลงไปอย่างนี้แหละเรียกว่าทิฏฐิมานะนี่มันเป็นธรรมอันลึกซึ้งอันละเอียดไม่ใช่น้อยนะมันต้องระงับด้วยไตรลักษณญาณนู่นไอ้ความโกรธนี่ยังพิจารณาเจริญเมตตายังมากเข้าไปแล้วมันก็ยังอ่อนกำลังลงได้แต่มานะทิฏฐิเนี่ยมันต้องเจริญไตรลักษณ์ให้แก่กล้าขึ้นในใจจริงๆเช่นนี้มันจึงปล่อยวางความถือเขาถือเราได้ดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้